Праця в горах. Пізніше, коли ліси в нашій місцевості повирубували, володіння ліспромгоспу передвинулося далеко в гори, і нас направили туди. Про це варто розказати знову надрібно. Наші ліси граничили з румунським кордоном, а далеко в горах, у Фалкові, було місце недоступне для транспорту. Туди не було дороги з нашого боку, а була вона тільки з румунської сторони. Тому що високий гірський хребет зайшов з румунської сторони через кордон і простягнувся дугою по нашій українській стороні і повернувся знову через кордон в Румунію. Румуни туди теж не могли добиратися, бо там проходив кордон. Ті ліси були наші, а ми з нашої сторони теж не могли, бо через хребет не було дороги. А ліси там були буйні, здавалося, не рубані спокон віку. Величезні ялиці падали самі від себе по старості, і ніхто їх не міг використати для себе. А радянська влада вирішила використати. Ради світлих ідей комунізму вони не рахувалися ні з чим. Що для них були людські втрати чи їх страждання? І вони вирішували цю проблему так. Домовилися з Румунією, що той ліс, який вирубають у тій місцевості, у Фалкові, будуть вивозити на Румунію по тій існуючій дорозі до пограничної станції Вадл-Сірет, де проходила залізниця між Україною і Румунією, а нас, робітників ліспромгоспу, направили в ті горі рубати той ліс. Ми змушені були брати з дому з собою їжу на 2 тижні. Вантажними машинами нас підвозили до крайніх підгірних сіл Гільчі та Лапушної доти, доки була дорога. А далі ми повинні були йти по бездоріжжю лісами до хребта і лізти на його вершину, щоб, опустившись на ту сторону, опинитися на робочому місці в Фалкові. То були надзвичайно важкі переходи. Підійматися на вершину гори, а так само опускатися з тієї сторони по бездоріжжю, і то не полегку, як туристи, а потрібно було нести на плечах по 30 кілограмів їжі для свого харчування, бо там не було ні хатів, ні людей, а не те, що магазину, щоб щось купити собі. Там в тій місцевості 17 років, відколи Буковиною заволоділи росіяни в Другій світовій війні, людська нога не ступала. Румунію туди не пускав державний кордон, а наш гірський хребет, за яким був той самий кордон, біля якого існувала широка прикордонна зона, по якій стороннім людям без спеціальних перепусток заборонялося ходити. Пригадую свій перший перехід через той гірський хребет. Коли ми злізли з машини, якою нас везли до підніжжя хребта, ноги наші позатерпали від сидіння на твердих лавицях в кузовах вантажних машин. На протязі 1.5 години, що ми їхали до тих гір, трохи розім'ялися, напилися води біля криниці, тому що наш піший маршрут уверх аж під хмари. Там вже не буде водних потоків. Підняли на плечі свої мішки у вигляді великих рюкзаків і пішли один за одним уверх. Підйом був дуже крутий. Були такі місця, що потрібно було хвататися руками за кущі та за каміння. Вантаж рюкзака тягнув назад. Його ремні боляче врізалися в плечі. Ноги боліли. Дихання вчастилося до крайності. Пульс в скронях стучав так, ніби хтось по голові молотком стукав. Здавалося вже неможливо більше йти. Хай буде, що буде, але стидно було і показати себе слабаком. А люди все йшли. Не відстанеш, щоб перепочити, бо дороги чи стежки нема, щоб знати, куди їх доганяти. І небезпечно по такій дикій місцевості йти самому. Підіймалися теж десь 1.5 години, стільки і спускалися. На самій вершині трохи перепочили, прийшли на місце призначення вже під вечір. Після такого походу тієї днини йти до праці не було вже сили, і потрібна була підготовка, щоб влаштуватися там для життя. Жили ми у колибах. які самі для себе робили. В центрі колиби обов'язково повинно було бути місце для ватри, біля якої грілися, обсушувалися від дощів, які там обов'язково шуміли по багато разів в день. І на цій же ватрі готовили їжу, на чим хто міг, що хто мав і як умів, тому що на одних сухих і холодних харчах проживеш декілька днів, але не рік. Спати розміщалися кругом ватри, ногами до вогню, а головами до стіни, до колиби. А ті колиби робили круглими. В центрі даху залишали широку диру для диму від ватри. Цілу ніч ватра повинна була горіти, іначе холод і комарі не дали би спати, навіть літом, бо вночі в горах холодно. В колибі, де постійно по черзі підкладали дрова на вогонь, в ноги пекло, а в голову було холодно. Спали по 12-15 людей в одній колибі, прямо на землі, підстеливши замість матрасів сухої трави, а вкривалися своїм одягом, в якому працювали, тому що з трудом могли перенести через гору потрібну кількість їжі, а поспати літом можна було й так. Пізніше вже поприносили дещо, щоб підстелити і вкритися. Стіни й дах колиби робили з кори здертої з ялиць весною, закопували в землю кругом стовпи, до яких прибивали жердки, до яких вже прикіпляли кору. А щоб мати чим прибити, і цвяхи треба було з таким трудом принести з дому. І так ми жили і працювали. А через одну суботу знову в похід через хребет, за яким вже з другої сторони в умовлену годину під'їжджала машина і везла нас додому. Я був призначений там на посаду помічника майстра. У мої обов'язки входило заміряти заготовлений ліс, занотовувати те, вести облік праці працівників і в кінці місяця за всі роботи, які б не робилися в моєму кварталі, здати облік праці кожної бригади в контору, щоб люди отримали заробітну плату. Для мене цей облік праці був дуже легким після моєї праці на більш відповідальних посадах, але фізичне життя було важким. Дуже круті були схили гір, важко і небезпечно було ходити, можна було й самому зірватися вниз. А так само могла налетіти і зрізана вище тебе ялиця, бо деякі не втримувалися на крутих схилах і теж зривалися. Існував і такий вид праці, як спуск лісу з гір, коли робітники заготовлений ліс спускали вниз з висоти, і він сам сувався в долину, звідки його вже забирали. Звірі, яких там було повно, вдень боялися нас, бо там працювали сотні людей. А вже вечором, як зупинялася праця і всі робітники сходилися до своїх колибів, наступав їх час. Вовків там було саме більше, можливо, нам так здавалося, тому що вони давали про себе знати своїм виттям. Як тільки вечоріло, відразу починалися їхні пісні. Дуже близько від нас. Схили були дуже круті, і як ми знаходилися на схилі однієї гори, а вовки проти нас на схилі другої гори, то віддаль від нас до них було метрів 150, і вони не боялися вже нас. Ми звиклися з тим, і вже й увагу перестали звертати на них. Одні вели біля нас, другі десь далі, а інші зовсім далеко, але до нас людей не наближалися. В кожній колибі цілими ночами горіли ватри, що було для них страшне. Були й ведмеді, але ті не подавали признаків існування. Тільки в неділю, коли ми покидали свої колиби і їхали додому, вони приходили і господарювали на нашій території, шукаючи щось лакомого. Деколи й руйнували щось. Були олені, козулі, але вони жили з нами мирно і не дуже боялися нас людей. Був випадок, що вовки гонилися за обкровавленою козулею, в неї вже був роздертий один бік, вона вже була в їх зубах і вирвалася, і вона розуміла, що її не втекти від них, і прибігла до людей на естакаду, а вовки повтікали. Там стільки років люди не тривожили звірів, і тому їх стільки розплодилося. Нашим людям, які там працювали, теж не дозволялося стріляти, тому що вистріли робили беложні тривоги для прикордонників. Пізніше там побудували вже гуртожитки, контору, крамницю, столову, лазню, це баню, з парилкою. Все те робилося з місцевих матеріалів, а чого не могли виготовити там на місці, а також товари для крамниці та продукти для столової привозили через Румунію. Багато людей перейшли жити в гуртожиток, а ми, люди з нашого села, залишилися в лісі, там, де працювали, щоб було ближче до роботи. Але під осінь ми збудували собі на зиму міцну, теплу напівземлянку. На схилі гори наша будівля була задньою половиною вкопана в землю, а передньою була над землею зверху. Стіни зробили з дерев'яних колод, зруб, дах покрили драницею, спереду зробили двері і одне віконце. Скло несли з дому через перевал. Зате нас вже наступаюча зима не лякала. Всередині ми зробили з каміння грубку з плитою, щоб варити і їсти. Дров у лісі було доста, і у нас було тепло, як дома. Спали вже на нарах, освітлення було не від ватри, а хтось переніс через перевал і керосинову лампу. Моє духовне життя в тій порі було близьке з Богом. Я був молодий, жадібний знань. Коли читав Слово Боже, воно так заходило мені в розум і серце, що мені здавалося, що все, що я читаю, відноситься безпосередньо до мене. І я вірив в те, і на тому збудовувався, мав велике задоволення у моїх молитвах. Пам'ятаю, що не міг жити без молитви. Як помолюся, хоч трохи через більший проміжок часу, як звичайно хотілося, з запізненням, то на душі вже робилося сумно і тривожно, і я втрачав святий спокій. А того так мені не хотілося. Тому я дуже згуста усамітнювався в якийсь тихий куточок під скалою, між кущами, де тільки міг, і дуже тверезо молився. Мені здається, що в тих молитвах того часу звичайних перешкод, які приходять під час молитви, до нас зовсім не було. Як тільки я приклоняв коліна і схилявся перед Господом, відразу впевнено відчував, що молитву чує Бог. І я все, в чому мав потребу, просив у Бога, і в серце приходив чудовий Божий спокій. Такий спокій, така радість, що не хотілося закінчувати молитву. То було теж Боже царство в душі. А усамітнюватися для молитви у мене тоді було добра можливість і був час. Аналізуючи своє прожите життя, я зробив висновок про молитовне життя, а також про можливу втрату Божого миру з серця, чим хочу поділитися із вами. Порою ми буваємо на духовній висоті, тоді легко молитися, і в тому є велика насолода бути в присутності Божій. Коли в нас це є, тоді в нашому серці царство Боже, звершенна радість, яку не опишеш земними словами, і непорушний Божий спокій. Але щоб це збереглося у нашому сердечному храмі, про це вже потрібно дуже пильно дбати. Як тільки в серці ворухнеться малесеньке бажання молитися, потрібно цим не знехтувати, але задовільнити духовний порив. Хоч який би він був маленький, і тоді все залишиться так, як було. То буде те, що ми скорилися бути вводженими духом. Будемо переможці над собою, і дух буде блаженствувати у нас. А як тільки ми допустимо хоча б яку маленьку безпечність, якої вистачить на те, щоб не зреагувати на порив духа, все те прекрасне віддаляється на задній план, а в серце закладається тривога, вчиненої неповаги до Бога, і лягає тінь провини, яка порушує Божий спокій в серці. Це настільки чутливе і ніжне, що хто до цього ще духовно не доріс, не зрозуміє, про що йдеться. А не доріще до цього, немає справжнього єднання з Богом у молитві, і молитовне життя такого не захоплює. Такий не зазнав ще справжнього смаку молитви в присутності Божій. В кого була пора в житті, що він насолоджувався цим, а тепер вже довгий час того немає, і йому здається, що то було дано йому тільки один раз в житті зазнати такого, чи тільки деколи час від часу, то це невірно. Тому є причини. Я постараюся, якщо зумію, свою думку, чи верніше моє чуття, передати словами, щоб виявити ту причину утрати цього блаженного стану. Наш сердечний храм, чи іншим словом дух наш, в якому ми з'єднуємося з Богом, дуже-дуже ніжно і чутливо реагує на наше відношення до Нього. Коли ми з Божою благодаттю перемогли себе, допустили Господа всеціло заволодіти нашим серцем, і в Нього увійшло Царство Боже, в нашому молитовному житті відбувається те, що я описував вище. Вища ступінь блаженства. І тоді від'єднання Духа Божого з нашим Духом ми отримуємо напомин в чуттях наших входити в присутність Божу через молитву. Якщо ми обережні і чуйні, погоджуємося з тим і входимо в молитву тоді, коли просить зсередини, то маємо дійсно єднання з Богом і сповняємося цим блаженством. А коли ми необережні і не чуйні, слабо чуємо той напомин Духа і нехтуємо ним, не входимо по його напомину в присутність Божу через молитву, ми тим зневажаємо Духа Святого, живущого у нас. І наш Дух, чи Боже помазання, яке вчить нас, засуджує нас у нашій совісті, а спокій Божий порушується, приходить тривога. І коли ми вже опісля і приходимо у молитвах до Бога, тієї відваги в нас немає у молитві. А до свідомості не доходить, що перш всього потрібне наше розкаяння за непослух і налагодження знову нормальних відношень між Богом і нами, щоб знову наповнив нас Божий спокій, свідок наладжених відносин. Коли ми без цього намагаємося з'єднатися з Богом у молитві, того не стається. Ми прикладаємо зусилля в молитві, а воно марне. І завтра теж марне, і ми губимо молитовне завзяття. Звикаємося з тим, що є, і живемо сірим життям. Нам здається, що ми нічого не можемо вдіяти, щоб сталася переміна. А в дійсності та можливість поруч з нами. Тільки її приховує сатана, щоб ми залишалися такими, як ми є. Це йому на руку, щоб ми були роз'єднані від справжнього єднання з Богом. Ось та можливість, яка є поруч з нами, щоб знайти втрачене. Молитовного єднання з Богом немає тоді, коли в серці неспокій. Неспокій з причини нашого непослуху чи провини. В такій ситуації Бог від нас жде, чи перше, що нам потрібно зробити, це те, прийти з розкаянням перед Богом в тому, через що ми втратили святий спокій. Коли перший раз це визнаємо і будемо випрошувати у Господа прощення, до тих пір, поки його не отримаємо, доки не повернеться Божий спокій, що відносини наші з Богом нормалізовані, і тоді вже повернеться та повнота молитовного блаженства у Божій присутності. Дуже важливо пам'ятати про те, що перш чим чогось випрошувати у Бога, щоб наша молитва була почута і нам було дане те, що ми просимо, потрібно оплакати свою провину, непослух чи лінивство, через що був втрачений мир з Богом. Тому що тільки таку молитву вислухає Бог. Це перше, чого Він від нас чекає. І для нас перше те, чого нам потрібно. Судіть самі. Яка то буде логіка? Як ми провинилися перед Богом, у нас проблема з проблем, ми роз'єднані з Богом, а ми це переступаємо і беремося просити щось інше, можливо, хочемо гору перемістити і втопити у морі. Так не буває. Такий підхід не спрацьовує. Тому стільки духовних інвалідів, в яких розбита віра. Вони, бач, молилися, а то не спрацювало. Переді мною це було зрозуміло вже в тій порі. І я, якщо губив Божий спокій, перше, що робив, шукав, щоби знайти причину тому, і дуже часто обмивався сльозами, випрошуючи прощення за те, що було причиною моєї втрати. І отримував прощення, поверталося втрачене, і мої гіркі сльози ставали солодкими, бо причини для розлуки з Богом вже не було. А багато хто втратить єднання з Богом і не шукає негайно причини, чому це сталося. Не приходить розкаяння до Бога, але залишає так з думкою, якось воно буде, хіба зі мною одним таке стається, і час проходить, те навіть ним забувається, і такий бореться, просить Бога щось інше потрібне йому, але Бог не забув того минулого, неоплаканого, і всі зусилля такої людини марні. І залишається така людина десь серед юрби, таких, як і він, духовно немічних, яких і молитва тільки ритуал. А Божа радість і Боже царство десь там на третьому небі, а не в серці в таких. Описуючи вище сказане, я не мав на увазі, не говорив про страшні чорні гріхи, що тільки через них втрачається єднання з Богом. Зовсім ні. Щоб втратити справжню радість і святий спокій, досить зневажити ніжний напомин духа в серці і не зробити того, скажемо, як я говорив вище, не помолитися, і все. Радість погасне, і спокій розрушиться. Небагато людей до таких духовних тонкощів добирається, але в цьому є хист добратися і завжди блаженствувати, а ще бути вжитим для Божої потреби, як написано, хто очистить себе, той буде посудиною на честь, потрібною владиці. Бажаю вам, мої діти і внуки, і всі далекі в часі, але належні до нашої родини, щоб ви достигали такого стану і були щасливі.